Da, intrați, intrați. Bună ziua, domnule doctor. Bună ziua, bună ziua, domnule. Bună ziua. Da, bună ziua, bună, bună. Sufăr de amnezie. Cum îmi spuneți ceva, am și uitat. Da, interesant. Și cam de când suferiți de problema aceasta? Care problemă? Ei,